zastosowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Homlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 11 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Są szczegóły tego, jak mają działać uczelnie po odwołaniu zajęć. Nasza reporterka ma najnowsze informacje z konferencji ministra nauki. Pojawienie się koronawirusa może być określone jako pandemia. Mówi o tym dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia podczas trwającego spotkania z dziennikarzami. Służby kontrolują osoby w kwarantannie. Za chwilę o tym, jak to wygląda na Śląsku. Od jutra do 25 marca zawieszone są zajęcia na uczelniach. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował o tym już rano. Teraz w kancelarii premiera przedstawił rekomendacje dotyczące sytuacji na uczelniach w związku z koronawirusem. Przed kancelarią premiera jest Katarzyna Ingram. Co resort zaleca studentom i wykładowcom? Zawieszenie zajęć nie oznacza zamknięcia uczelni, mówił Jarosław Gowin. Na uczelniach normalnie będzie działać administracja, normalnie mają być też prowadzone badania naukowe. Wiceminister nauki Anna Budzanowska zapewniła, że studenci i doktoranci będą mieli automatycznie przedłużone legitymacje. Przedłużamy je do 31 maja. To będzie zmiana rozporządzenia. Mam nadzieję, że ona już będzie w dniu jutrzejszym. To będą dwa rozporządzenia, jeżeli chodzi o legitymacje doktoranckie i legitymacje właśnie studenckie. Jarosław Gowin zalecił także, żeby uczelnie przeszły na nauczanie online. Resort zapowiedział wsparcie dla tych uczelni, które nie mają jeszcze rozwiniętego systemu nauki przez internet. Ministerstwo Nauki zaleca także, żeby odwołać wszelkie międzynarodowe wymiany oraz wyjazdy zagraniczne pracowników. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Pojawienie się koronawirusa może zostać określone jako pandemia, powiedział o tym dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni alarmującymi poziomami rozprzestrzeniania się koronawirusa, stwierdził. Wideokonferencja Światowej Organizacji Zdrowia nadal trwa. Pandemia oznacza, że wirus rozprzestrzenia się w tym samym czasie w różnych środowiskach i na różnych kontynentach. W województwie śląskim niemal 1000 osób jest pod nadzorem sanitarnym, a ponad 100 zostało objętych kwarantanną domową. Wszystko po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Osobom, które nie mogą wyjść z domu, jest udzielana pomoc, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Wczorajsza akcja tak zwana policji, która miała na celu zweryfikowanie, czy osoby w kwarantannie domowej przebywają rzeczywiście w tej kwarantannie, przebiegła bardzo sprawnie. Wszystkie osoby, które miały decyzję administracyjną, przebywały w swoich gospodarstwach domowych. Funkcjonariusze również sprawdzali, jakiej pomocy potrzebują, czy jakiegoś wsparcia. Samorządy bardzo chętnie włączają się w to wsparcie. Na Śląsku koronawirusa zdiagnozowano u 8 osób. To najwięcej spośród województw. 5 osób jest w szpitalu w Raciborzu, a 3 w Cieszynie. Komenda Główna Policji podała, że mundurowi skontrolują wszystkich poddanych kwarantannie. Aktualnie w kraju to 1055 osób. Funkcjonariusze pojawią się pod domami i spróbują skontaktować się telefonicznie. Później poproszą o udowodnienie, że ktoś jest w mieszkaniu. Jeśli nie uda im się nawiązać kontaktu, to powiadomią sanepid. Za złamanie zasad kwarantanny grozi nawet 10 tysięcy złotych. Specjalne miejsca kwarantanny powstaną na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą. Mają być w pobliżu 6 drogowych przejść granicznych w miejscowościach Dołchobyczów, Zosin, Dorochusk, Sławatycze, Terespol i Kukuryki. Gdyby doszło hipotetycznie do sytuacji, że na przykład trzeba pasażerów autobusu poddać kwarantannie, żeby było miejsce na chwilowe, na przykład wypicie herbaty i tak dalej w odpowiednich warunkach, w stosunkowo krótkim czasie i zabezpieczenie miejsc kwarantanny na okres tych 14 dni już w takich właściwych warunkach mieszkaniowych. Mówił wojewoda Lech Sprawka. Amerykańscy lekarze będą mogli korzystać z masek przemysłowych. Nad zmianami w prawie pracuje Kongres Stanów Zjednoczonych. W związku z epidemią koronawirusa amerykański rząd planuje zakup 500 milionów takich masek. Sytuację za oceanem śledzi nasz korespondent Marek Wałkuski.

Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 Business Edition z reflektorami LED i pakietem Comfort, dostępne już od 118 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 18:00, czas na trójkową płytę tego dnia. Francis Duan, Let's Pretend. Disco Paradiso teraz brzmi, 71335. To ten moment, kiedy chętnie się podzielimy z Państwem płytami tygodnia. Mamy kilka egzemplarzy, dzisiaj dwa dla Państwa. W treści SMS-a tradycyjnie proszę o imię, nazwisko. Konieczny także adres do korespondencji. Digitalize your mind. It won't be a heavy file, only a at least once a simple kind of light. Thank you. pan Jarosław Storunia, piękne miasto, i pan Paweł z Mińska Mazowieckiego, też pewnie piękne, ale jak dotąd nigdy nie byłem. Płyty dla panów życzymy dobrego odbioru i miłego słuchania. Tu program trzeci Polskiego Radia Kwadrans po 18. Zapraszamy do Trójki. Do Wielkiej Brytanii się teraz, proszę państwa, przeniesiemy, bo zdaje się, że Brytyjczycy kilka kroków, jeśli chodzi o krzywą epidemii, przed nami, przynajmniej jeśli chodzi o liczby. 456 zakażeń jak dotąd. Dzisiaj rekordowa doba, 83 nowe osoby zakażone z potwierdzeniem koronawirusa. W Londynie Adam Dąbrowski, dzień dobry Adamie. Dzień dobry. Słyszałem, że ty próbowałeś dzisiaj zakupić, no wiesz co, powiem ci szczerze, podobnie jak wielu, jak obserwuję mieszkańców Warszawy na przykład, środki podstawowej higieny, te wskazywane przez ekspertów jako najbardziej skuteczne, czyli żele antybakteryjne do mycia rąk, to chyba nie było łatwe. To się okazało mission impossible. Na szczęście ja troszkę wcześniej o tym pomyślałem i mam jeszcze zapasy na czarną godzinę. Wiadomo, że jak jest się reporterem i jeździ się po całym mieście, przechodzi z jednej konferencji na drugą, podróżuje dużo metrem, to zawsze warto mieć coś takiego w kieszeni. Bardzo mądrze. W Zjednoczonym Królestwie jest tak, że na pierwszy rzut oka właściwie nie widać, żeby to życie się jakoś zmieniło. No, galerie, centra handlowe, szkoły, teatry, one pozostają otwarte, chociaż rząd cały czas podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna, że ją monitoruje, że to wszystko może się zmienić z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Może na przykład po tym oświadczeniu teraz WHO, że koronawirus przed fazę pandemii, kto wie. Metro nadal jest napakowane ludźmi. Każdy, kto próbował przejechać się londyńskim metrem w godzinach szczytu porannych, zdaje sobie sprawę, jak teoretyczne są te wszystkie porady, żeby trzymać dystans na przykład od ludzi, co by zwiększyło szansę na to, że człowiek nie zarazi się tym koronawirusem. Ja wczoraj odwiedziłem Soho w centrum Londynu, no i tam tak samo jak zawsze, ciężko, wolny stolik w kawiarniach. Niby życie jak co dzień, ale właśnie, jak się poskrobię, no to zobaczymy, że pod tą powierzchnią są jednak zmiany. Pracujcie z domu, taką radę słyszą pracownicy wielu firm, od swoich szefów, ale także od rządzących. Szczególnie dotyczy to korporacji, szczególnie amerykańskich. Siedziba londyńska banku Barclays jest dzisiaj dokładnie czyszczona w finansowej dzielnicy Canary Wharf. Jeden z pracowników miał koronawirusa. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o te poradę, pracujcie z domu, nie przyjeżdżajcie do pracy, to tak efektów nie za bardzo widać. Wciąż w metrze bardzo trudno w godzinach szczytu o te miejsca. Mimo to dodatkowe czyszczenie władze metra zarządziły, co ma zminimalizować ryzyko. W sklepach zdarza się rzeczywiście, że te półki z ryżem, z makaronem są przetrzebione i to mimo, że władze cały czas mówią, nie ma potrzeby, jak na razie nie grożą nam jakieś poważne problemy, a jeżeli braki wystąpią, to głównie dlatego właśnie, że nastąpi takie paniczne kupowanie i zamiast jednego czy dwóch opakowań tego makaronu ktoś weźmie pięć. Czyli sami Brytyjczycy, sami konsumenci mogą się w te kłopoty wpędzić po prostu tak, swoimi zachowaniami. Trochę to jest tak, to jest taka psychologia, która jakby napędza kryzys. Nie ma kryzysu, ludzie zbyt nerwowo reagują, i więc sami kryzys, tworzą kryzys się tak pojawia. Tak, no tak jak zasugerowałeś, ja dzisiaj wyruszyłem od rana, raniusio, żeby kupić sobie ten żel chroniący ręce. Na pół godziny przed otwarciem mojej lokalnej apteki byłem na miejscu. Sądziłem, szczerze mówiąc, że to już będzie trochę za późno, że już będzie taka jakaś kolejeczka. Nikogo nie było i to była dobra wiadomość. Zła była taka, że być może ludzie mieli po prostu rację, ponieważ kiedy już wszedłem do apteki, okazało się, że absolutnie nie ma szans na taki żel i taką odpowiedź słyszałem jeszcze w trzech różnych miejscach. Kupiłem sobie za to termometr. Nie wiem, czego państwo usłyszą. Słyszeliśmy, tak. Bardzo spektakularny efekt dźwiękowy i szczerze mówiąc to jest na razie najbardziej spektakularna rzecz, jaką ten termometr robi, bo uparcie pokazuje, że mam 35 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o temperaturę. No, niby kierunek jest dobry, tak, bo miało mnie to uspokoić, że nie mam gorączki. Trochę się redaktora martwię w tej sytuacji. Ta wajcha się przesunęła, mam wrażenie, nieco za bardzo. Proszę ciepłą herbatę wypić, proszę pana. Co z politykami, bo wiemy, że ci także są narażeni. Sekretarz stanu, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, tam zdaje się pozytywny wynik. Nadine Doris ogłosiła, że wykryto u niej koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, zgodnie z zaleceniami polityków objęła się autokwarantanną dwutygodniową. A i teraz służby idą po śladach pani sekretarz stanu. Pytania, gdzie była, z kim się spotykała? No i odpowiedzi są dosyć niepokojące, no bo oczywiście była w Izbie Gmin pośród posłów. Była na przyjęciu z okazji Dnia Kobiet w zeszłym tygodniu. Miejsce przyjęcia to Downing Street No. 10 na liście gości mnóstwo osób, no a gospodarze, wiadomo, pan premier Johnson wraz z małżonką. Doszło do tego, że Downing Street musiało dzisiaj wystosować oświadczenie, że nie ma żadnych symptomów u premiera Johnsona, stąd nawet nie zostaje on poddany badaniom. Pani minister, tak jak powiedziałem, poddała się autokwarantannie. Mówi, że wydaje jej się, że najgorsze jest już za nią, ale na przykład martwi się o swoją mamę, która ma 84 lata. Na Wyspach jak na razie mamy 6 ofiar śmiertelnych. Wszystkie te osoby to osoby starsze, w dodatku jeszcze gnębione przez jakieś inne przewlekłe dolegliwości. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękuję. Proszę na siebie uważać, panie redaktorze, choć już po 17 ciepła herbata wskazana. No i proszę rozważyć zmianę tego termometru, dobrze? Tak jest. Tak, dziękuję. Byśmy się jeszcze w zdrowiu, pełnym zdrowiu usłyszeli. Wszystkiego dobrego. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 18:21. It's one for Tesla, it's one for the man, the generous spaceman, the pride of his name. It's one for Tesla, the beautiful, the sage, the visionary, inventing our age. It's one for Tesla, the world's going mad, the dead are living, the living again. The things we die for don't make any sense, if all the people is still in our hands. Today we love tomorrow, but the shining future will be ours. Free energy. Południowa audycja, zapraszamy do trójki, 18:24. Zapraszamy do trójki. Ekolodzy pod lupą Ministerstwa Środowiska. Szef resortu Michał Woś powiedział w Polskim Radiu, że przyjrzy się działalności organizacji, które zajmują się ochroną przyrody. Według ministra wśród takich fundacji czy stowarzyszeń są i takie, których prawdziwym celem nie zawsze jest troska o środowisko. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Minister środowiska Michał Woś zastrzega, że szanuje pracę ekologów i nie ma wątpliwości, że większość takich organizacji naprawdę troszczy się o środowisko, ale zdarzają się niechlubne wyjątki. Powołałem taką grupę roboczą, która opracowuje rozwiązania, które mają zaradzić nieuczciwemu wykorzystywaniu lobbingu. Organizacje będą mogły oczywiście dalej korzystać ze swojego prawa do zgłaszania różnego rodzaju uwag, ale też społeczeństwu należy się pełna informacja właśnie o tych organizacjach, nie że będą miały miały ładną nazwę, która przemawia do wyobraźni każdego. Natomiast za dobrymi nazwami, pozytywnymi emocjami czasami kryją się naprawdę wielkie interesy biznesowe. Zapowiedź ministra krytykuje Małgorzata Tracz, posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca partii Zieloni. Bardzo martwią mnie słowa ministra Wosia, który chce robić tak naprawdę czarną listę organizacji pozarządowych, które działają na rzecz ochrony przyrody. I dziwię się, że minister Woś chce tworzyć jakieś grupy robocze do rozpracowywania organizacji pozarządowych, zamiast współpracować, próbuje urządzać polowania na czarownice. Ale Michał Woś tłumaczy, że zespół będzie przyglądał się jedynie tym organizacjom, które dbają o interesy dużych firm, które z ochroną przyrody nie mają wiele wspólnego. Rzeczywiście jest bardzo duża część aktywistów działających w tych stowarzyszeniach, różnych stowarzyszeniach czy fundacjach, którzy naprawdę całe swoje życie, całe emocje oddają przyrodzie i temu, żeby ją chronić, ale prawdą też jest, że były przypadki na świecie, a w Polsce pewnie się zdarzają, że organizacje są kierowane przez różnego rodzaju grupy lobbystów, którzy mają w tym interes i często zdarza się, że są wykorzystywane przez różne podmioty, które chcą wykorzystywać możliwość blokady czy inwestycji, czy wywierania jakiegoś innego wpływu. Jednak te wyjaśnienia nie przekonują przewodniczącej partii Zieloni. Bardzo dziwi mnie, że minister powtarza jakieś niesprawdzone informacje, po prostu fake newsy. Każda organizacja ekologiczna ma swój statut, ma wpisane o jakie cele walczy, w jaki sposób chce je realizować i w ten sposób też podejmuje działania. I tworzenie jakichś czarnych list organizacji pozarządowych no niestety nie jest dobrą praktyką. Pomysł ministra chwali za to Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono. Przyznaje, że niektóre organizacje bywają wykorzystywane nie tylko przez prywatne firmy, ale też przez instytucje czy urzędników. Znamy tak. Przypadków sporo z ubiegłego roku również, kiedy nawet konkretny na przykład Park Narodowy, przekraczając swoje wszelkie uprawnienia, działał pod szyldem swoim Parku Narodowego na terenie, gdzie kompletnie nie miał kompetencji, a pomimo to blokował inwestycje i robił to skutecznie. A później, żeby było jeszcze śmieszniej, okazało się, że występował w interesie osoby, która miała zbudowaną swoją nieruchomość z naruszeniem prawa i trwała właśnie decyzja o uchylenie pozwolenia na budowę. A powołana przez ministra środowiska grupa robocza ma wypracować rozwiązania ustawowe, które doprecyzują zasady jawności działania organizacji ekologicznych. Mnie się jednak wydaje, że bez trudu można znaleźć organizacje ekologiczne, których jedynym i szczerym celem jest walka o środowisko i że takich jest przytłaczająca większość, ale jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. 227 trójek. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład 55-calowy telewizor Philips OLED za 5499 zł. Taniej o 1000 zł. Lub bezprzewodowy odkurzacz 3 w 1 Philips z podświetleniem LED za 2099 zł. Taniej o 300 zł. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Moi pasażerowie oczekują komfortowych i bezpiecznych warunków podróży. Ja, jako profesjonalista, szukam niezawodnego samochodu, który da mojej firmie przewagę nad konkurencją. Wszystkim tym wymaganiom sprosta Mercedes Vito Tourer. Teraz z rabatem nawet 37 tysięcy złotych, w leasingu 102% i z przeglądami w promocyjnej cenie. Oszczędzam jeszcze więcej dzięki Mercedes Pro. Analizuję styl jazdy i otwieram auto z aplikacji na smartfonie. Tak jak ja, odjedź konkurencji Mercedesem Vito Tourer. Znajdziesz go w salonie Mercedes-Benz. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. O nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. Na co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. W piątek 13. Najwspanialszy dzień w roku. My, czarne koty, w końcu możemy bez strachu wyjść na ulice naszych miast i wsi. Bez strachu o potrącenie, bez obaw o nasze życie. Jedno z kilku. Wąsy w górę, sierść do przodu. Przejmujemy kontrolę nad światem. W piątek 13 bądź jak czarny kot. Postaw na Eurojackpot i wygraj z losem. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. I tak gorszy od piątku 13 będzie poniedziałek 16. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Czym jest pewność? Czasem to otrzymanie się celu, a czasem spontaniczna zmiana kierunku. Ale zawsze pewność. Volkswagena. Wybierz przebojowego T-Crossa, zadziornego T-Rocka lub bezkompromisowego Tiguana, z którymi poczujesz się pewnie na każdej drodze. Sprawdź specjalną ofertę Volkswagena i zyskaj nawet 12 rat gratis. Szczegóły na volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 za nami. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu, w Tatrach opady śniegu. Temperatura od plus 2 w obszarach podgórskich do plus 7 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Przedsiębiorcy z wielu różnych branż apelują, pomoc jest nam bardzo potrzebna, sytuacja jest niebezpieczna, walczymy z zagrożeniem epidemią koronawirusem, ale jakieś wsparcie ze strony rządu jest potrzebne. O pierwszych takich planach zapowiedzi pracy nad specustawą, ta ma być gotowa na początku przyszłego tygodnia, już wczoraj z ust minister Jadwigi Emilewicz słyszeliśmy, na czym dokładnie ma to polegać, już teraz Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. A ze mną gość Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, szczegóły pakietu osłonowego i tej specustawy poznamy w przyszłym tygodniu, ale już wiemy, że będą instrumenty, które mają działać na rzecz poprawy płynności finansowej firm, szczególnie małych i średnich, bo one są w bardzo trudnej sytuacji. I tutaj rola Banku Gospodarstwa Krajowego będzie bardzo ważna. Przede wszystkim, pani prezes, zacznijmy od pomocy de minimis. To już jest pomoc, której udzielacie, ale mają się troszeczkę zmienić warunki udzielania. W jaki sposób? Tak. Dla nas to jest taki bardzo szczególny czas i my jako Bank Rozwoju, Polski Państwowy Bank Rozwoju, mamy szczególną rolę w tym okresie. Zastanawialiśmy się, są praktycznie tak zwane cały czas pracujące war roomy, spotkania i rozmowy z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Finansów, różne instytucje też wszystkie rozwojowe, które pracują nad rozwiązaniami. My natomiast jako właśnie bank wypełniamy tą rolę banku systemowego i dlatego zastanawialiśmy się, jakie instrumenty najbardziej wspomogą przedsiębiorców, ale nie tylko przedsiębiorców, ale też cały system sektora, cały system bankowy, sektor bankowy. Tutaj oczywiście naturalnym takim instrumentem to są oczywiście gwarancje de minimis. Dzisiaj gwarancje de minimis zabezpieczają kredyt do kwotę kredytu do 60%. My popatrzyliśmy, co możemy zrobić w tym instrumencie, który jest najłatwiejszy, najszybciej do wprowadzenia i do uruchomienia, to zwiększenie zabezpieczenia kwoty kredytu do 80%. Mogą się pojawić pytania, dlaczego 80%, bo jest to ogólnie obowiązująca zasada, że powyżej 80% byłaby to już po prostu pomoc publiczna. Dlatego my wychodzimy... Czyli do tej granicy, co się musi wydarzyć, żeby taką granicę uzyskać? Czy tu jest jakaś potrzebna droga legislacyjna? I tutaj ta droga legislacyjna jest na szczęście bardzo prosta, bo jest potrzebne porozumienie z Ministerstwem Finansów, rozporządzenie ministra finansów. Nad tym już są bardzo zaawansowane prace. Prawdopodobnie ludzie już tam cały czas siedzą, pracują i będzie przygotowane do podpisu ministra finansów. Jednocześnie potrzebujemy też zaakceptowania tej zmiany, tego programu i podniesienia tej kwoty do 80% przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tu również jesteśmy w kontakcie, żeby wszędzie uzyskać te skrócone ścieżki. No, działamy w czasach nadzwyczajnych i nasze działania i podejście. Wszyscy są tego świadomi. Musi być po prostu nadzwyczajne. Kwota oczywiście zostaje bez zmiany, natomiast to rozszerzenie czyli zabezpieczenia 3,5 miliona zostaje bez zmiany. Zastanawiamy się jeszcze nad innymi instrumentami pomocowymi w ramach gwarancji de minimis, ale to jest jeszcze dyskusja, bo musimy to właśnie dobrze opracować. Czyli pani prezes, jak ta szybka ścieżka legislacji, przejdziemy ją, zostanie wszystko zaakceptowane i to 80%, to później przedsiębiorcy po prostu będą przychodzić do banków, tam gdzie mają swoje rachunki, z którymi na co dzień się kontaktują. Dokładnie, i tak. Wnioskować o tę pomoc. Tak, my mamy podpisane umowy z 20 bankami, także jest to bardzo szeroka paleta. Do swojego banku normalnie można przyjść. Wierzymy, że piątek, poniedziałek to jest najpóźniejszy czas, gdzie powinniśmy mieć rozporządzenie ministra i uzgodnienia z KNF-em, więc myślę, że będziemy operacyjnie do tego gotowi bardzo szybko. I wszyscy będą mogli z takiej pomocy skorzystać. Nie będzie jakichś wyłączeń. Wszyscy, którzy spełniają tak zwane kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są uprzywilejowani do tego, żeby korzystać właśnie z gwarancji de minimis. To jest branże? Też pewnie wszystkie. Proszę? Branże. I branże. Oczywiście tutaj nie robimy de facto ograniczenia do niektórych branż, bo dzisiaj jest nasza wiedza za słaba, za mało mamy analiz, że coś, co nam się naturalnym wydaje, że turystyka i transport w pierwszej kolejności ucierpiały, to tego łańcucha powiązań pozostałych branż nie mamy tak dobrze zdefiniowanego i możemy tym samym krzywdzić kogoś, wykluczając z takiej możliwości zaciągnięcia jednak kredytu z gwarancją de minimis do 80% do maksymalnej kwoty 3,5 miliona. Czyli to jest ten jeden ważny instrument. Drugim mają być dopłaty do oprocentowania kredytów, ale tutaj wiem, że te prace mogą potrwać troszeczkę dłużej. Tak, drugim źródłem, który mógłby wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym okresie, zastanawialiśmy się, jakie mechanizmy już dzisiaj znamy, które byśmy mogli zastosować na ten właśnie trudny czas. To mogą być kredyty z dopłatami do odsetek i taki mechanizm był zastosowany w tak zwanym, bo nie ma formalnej nazwy, ale tak go nazywamy, funduszu klęskowym, czyli w przypadku właśnie wystąpienia klęsk naturalnych, tak? Powódź, susza, tego typu zjawiska, osuwiska i tak dalej, i tak dalej. Czyli można by było wpisać epidemię jako taką klęskę właśnie? Rozważamy, czy jest to kwestia rozszerzenia tej ustawy właśnie w cudzysłowie klęskowej, czy wprowadzenie w ramach tej ustawy specjalnej związanej z koronawirusem. Więc na stole leżą dwa rozwiązania, ale ważniejsze jest to, że zanalizowaliśmy, jaka może być ogólna szacowana luka płynnościowa i jakie to mogą być potrzeby w zakresie dopłaty do odsetek. A najważniejsze dla nas, właśnie dla banku systemowego, jest to, w jaki sposób wspomożemy i przedsiębiorców, i banki komercyjne i spółdzielcze w zaciąganiu właśnie w możliwości udzielania kredytów na lepszych warunkach, bo będzie dopłata do odsetek, tak? I to jest najważniejszy mechanizm. Do tego jest potrzebna ustawa, czyli trochę dłuższy proces, ale wszyscy działamy w trybie nadzwyczajnym. Ja myślę, że tej pomocy, takiej wzajemnego zrozumienia potrzebujemy na każdym odcinku, dlatego że tak jak widzimy, jak funkcjonują łańcuchy dostaw i teraz przerwane łańcuchy dostaw obserwujemy, czym grożą, tak, załamaniem w ogóle rynku gospodarki w niektórych branżach. Tak samo banki z przedsiębiorcami są łańcuchem powiązani są właśnie finansami. Jeżeli firmy by zaczęły upadać, to banki tak samo mają kłopot. Szukajmy wspólnie rozwiązań systemowych, rozwiązań. No, w sile naszej wspólnej możemy znaleźć najlepsze rozwiązania, które pomogą przetrwać polskim przedsiębiorcom, ale też i nie dopuszczą do załamania rynku finansowego. Czyli pewnie też taka dobra rada dla przedsiębiorców dzisiaj, usiąść i poważnie zastanowić się nad swoją sytuacją w najbliższym czasie, nad takim biznesplanem na te najbliższe trudne miesiące. Ja tutaj zachęcam bardzo mocno przedsiębiorców, żeby na ten okres takiego kryzysowy, z nadzwyczajnego działania przeanalizować swoje plany takiej ciągłości biznesowej i co się dzieje z biznesem danej firmy, małej, średniej, dużej, kiedy spadają nam obroty 30, 50, 70%. Co się dzieje, gdy brakuje nam ludzi? Co się dzieje, gdy brakuje nam dostaw? Co się dzieje, gdy na przykład musimy całkowicie wyłączyć przedsiębiorstwo? I obyśmy nie musieli z tych planów nigdy skorzystać, ale samo przeanalizowanie takie daje nam dużo większą świadomość o naszym przedsiębiorstwie, a też dla analityków w ogóle daje możliwość scenariuszowego budowania rozwiązań, chociażby nawet finansowych. To ważna uwaga. No miejmy nadzieję, że już jakieś takie też dobre wiadomości płynące z Chin tutaj będą jakimś uspokojeniem, bo dzisiaj z najnowszej analizy ekonomistów Euler Hermes wynika, że Chiny odzyskały już 3/4 swojego potencjału gospodarczego utraconego w wyniku epidemii koronawirusa, więc to też może... dobrze potraktować. To na pewno wpływa na uspokojenie nastrojów, że każdy zaczyna gdzieś łapać oddech i być może łapać tą krzywą przebiegu wirusa w każdym społeczeństwie, jak ona się zaczyna, gdzie ta krzywa się przechodzi, ten pik, gdzie następuje osłabienie. Ale to nie wykluczy nam spojrzenia przez przedsiębiorców, przez wszystkich na inne być może modele biznesowe. Tak, budowę innych łańcuchów dostaw, może komponenty, które powinny być tutaj produkowane. Ogromna szansa na przykład dla firm farmaceutycznych, dla firm przemysłowych, produkcja kabli optycznych, ale też ogromna szansa dla fantastycznej inicjatywy prezydenta Dudy, czyli Trójmorza, bo to pokazuje, że krótsze łańcuchy dostaw i infrastruktura na osi północ-południe jest nam bardzo, bardzo potrzebna. To pokazuje, że musimy tutaj inaczej dzisiaj spojrzeć na biznes i być może się zastanowić nad nowymi modelami. Jeszcze na pewno o Trójmorzu nieraz będziemy rozmawiać. Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. I rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo serdecznie Paniom dziękujemy. Mogą Państwo liczyć, że będziemy do tematów pomocy dla przedsiębiorców w tym trudnym czasie, w kolejnych kilkunastu dniach, z całą pewnością w Trójce wracać. 19 minut do 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, program Trzeci Polskiego Radia. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, a szukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, a szukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Audycja popołudniowa, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. 11 marca to dzień sołtysa. Święto obchodzone w wielu polskich gminach wiejskich. Ciechoroba. Tak Jerzy Ofierski w podwieczorku przy mikrofonie zaczynał swoje monologi, w których wcielał się w postać rezolutnego chłopa sołtysa Kierdziołka. Często bywało, że usiłowano doszukiwać się inspiracji tych scen w życiu zwykłych ludzi. Jak żyje i pracuje dzisiejszy sołtys? Czy może być natchnieniem dla kabaretu? Sołtys, jak to łatwo powiedzieć, to reportaż Ewy Michałowskiej. Cie choroba. No i mamy to już za sobą. Wybory znaczy się. Nie zgadniecie, kogo wybrali na sołtysa Chlawkowica. Żeby nie wiem, co to nie zgadniecie. Ja zostałem wybrany. Urząd ten rozsławił niegdyś popularny sołtys Kierdziołek z Chlapkowic w podwieczorku przy mikrofonie. W rolę tę wcielił się aktor Jerzy Ofierski. Równie popularny jest dziś sołtys z Wąchocka, który doczekał się nawet własnego pomnika. Wiesław Kraszewski, który od 10 lat jest sołtysem wsi Koty i jest dobrze znany i lubiany w swoim środowisku, a jego działalność jest chyba najlepszym pomnikiem. Koty wieś nieduża i wszystko tu niektórych wkurza. Jednych wkurza bycie psa, drugich, że muzykę gra. Chciałem znaleźć środek złoty, sprowadziłem się na kotę. Trochę tutaj pomieszkałem i sołtysem tu zostałem. No, rozpisuję się czasami, jakieś fantazje mam tam. Jak to leciało. Usłyszałem o tej wsi i się dzisiaj udałem tam. Okolica piękna jest, na kartoflach chrapkie mam tu ostatnio trzymaster. Sołtys wiecznie młody i dla kotów resztę włosów poświęcić gotowy. No i tam wiadomo, sołtys marzy, żeby była droga, sołtys marzy, aż go boli głowa, sołtys marzy o wsi ładnej, czystej, sołtys marzy o plaży piaszczystej. Czy mu się to uda? Plany wielkie ma, kto mu w tym pomoże? Ty, a może ja? Zabawy były, na których się bili. O, mogę pani tak, tak powiedzieć. Tak, za każdym razem była bijatyka. Pili i się bili. Akurat tu jest rewiza naprzeciwko, więc... No. Nie, takich nic. Innych to nie było. Nie było innych rozrywek. Tak naprawdę on zaczął robić te wiejskie imprezy. Nie oszukujmy się, tu do tej pory, dopóki Wiesiu nie był sołtysem, tu nie było na okolicy imprez. Pamiętam go jako chłopaka, jak chodził do technikum. Bardzo fajny chłopak. Zwracał na siebie uwagę wyglądem, charakterem. Bardzo taki rock'n'rollowy. Jeździł na koncerty i dał się lubić ogólnie. No i to dziś tak możemy powiedzieć. Wiesiu jest w ogóle tak do ludzi otwarty, lubi rozmawiać, lubi coś robić nowego, także to zmieniło się dużo. Wieś, no koty zaczęła żyć. Do tej pory to tak naprawdę no, nie istniała, nie oszukujmy się. No było, wiedzieliśmy nazwę, ktoś tam był sołtysem, ktoś tam zbierał podatek, a tu dopiero zaczęło się ostro jak Wiesiu zaczął tu trochę działać. No trochę, nawet może nawet więcej niż trochę. Altanki się zmieniły, porządek się zmienił, wszystko się zmieniło. Tak prawdę powiedzieć, to miałem duże poparcie koła gospodyń. Nie, niby mówią, że uroda mężczyźnie to nie jest potrzebna, ale swoje robi. Mnie ta uroda dużo pomogła. Pewnie, że na duże miasto to ta specjalny krasawiec nie jeździ. Ale na szczeblu gromadzkim to moja uroda starcy. Jesteśmy we wsi Koty, województwo warmińsko-mazurskie. Tutaj jest domek moich rodziców. Rodzice w 70 roku tutaj przyszli mieszkać i tutaj ja od początku z rodzicami nie mieszkam, dlatego że byłem dzieckiem chorowitym, a do szkoły tutaj trzeba było chodzić 3,5 kilometra. Polna droga, nie było tak jak teraz, że autobusy dojeżdżają. No, trzeba było to drogę błotnistą pokonywać pieszo. Jesteśmy na byłych terenach krzyżackich, później to był zabór pruski. Początkowa nazwa z pierwszych zmianek, jakie były tutaj, to zmianki w XV wieku, miejscowość się nazywała Kotten. Tu była właśnie granica Prus książęcych i Prus królewskich. I ta rzeka była właśnie tą granicą. Jak tutaj żeśmy się sprowadzili 10 lat temu, tak jakoś trafiło, że rok po naszym sprowadzeniu do tej wsi były wybory sołeckie, no i tak jakoś zostałem sołtysem. Liczba mieszkańców na dzień dzisiejszy to jest 47 mieszkańców. Jak ja tutaj przyszedłem, to ludzie tutaj, miałem takie wrażenie, że są zamknięci, że tu się przewija przez tą miejscowość wielu ludzi, a ludzie są mało otwarci na obcych. Ci z zewnątrz, którzy tutaj kupili, tak zwani warszawiacy, zapraszają gości, a ci goście się nie integrują z miejscowymi. Na początku to było imprezy, jakie były, nie mieliśmy dostępu do prądu tutaj. To były imprezy ogniskowe, śpiewaliśmy tam, wiadomo co się śpiewa przy ognisku, jakieś tam balady, stachury i te inne ogniskowe. Później stwierdziłem, że już jak mieliśmy dostęp do prądu, no jednak trzeba taki dla wsi jakiś festyn taki ludowy. Tutaj wiadomo jaka jest dominująca muzyka w Polsce. No jest jedna i obowiązująca na wsi, ale ja mam duszę taką troszkę rockową. I zrobiłem coś takiego jak festiwal rzeczno-bagienny. Ale że wiadomo, że muzyka rockowa no nie do wszystkich dociera. I żeby jak największe grono odbiorców brało udział w tej imprezie, no zrobiliśmy to jako festiwal sztuk wielu. Nawet taka rymowanka powstała z tego festiwalu, że jest to festiwal sztuk wielu. Jak masz talent, przyjedź do nas, przyjacielu. Będzie rzeźba, malowanie, dziki taniec, ostre granie. No i tak właśnie się stało, że przyjechali tu malarze, no i przyjechali chłopacy, którzy robią murale. No i właśnie ten mural na świetlicy to efekt pierwszej edycji festiwalu rzeczno-bagiennego. Powstał wtedy też mural pod mostem. Ja wtedy jeździłem po różnych koncertach, wybierałem się wtedy na koncert Kobranocki, a jeszcze miałem tutaj już tam, jak na wsi mieszkałem, jakieś zobowiązania wobec swoich tam zwierzaków, które hodowałem jakieś świnki, wietnamki i trzeba było do siłki jakąś słomę przywieźć i do znajomych pojechałem po słomę do jakiegoś stogu. Jak tą słomę ładowałem, tam był rój os, się usadowiły i te osy mnie obsiadły, się okazuje, że jestem na nie uczulony. I po wizycie w szpitalu i można powiedzieć dostałem drugie życie, przemyślałem, że Wiesław, to życie nie jest ci dane na zawsze. Musisz jeszcze coś zrobić. Trzeba jakieś święto zrobić. Tak sobie pomyślałem, że jak tu będzie cicho i wszystko zarośnie, to tu nie przyjadą żadni fajni goście. Skoro ludzie przyjeżdżają na imprezy, to może tych ludzi w jakiś sposób wykorzystać do działań dla wsi. No i stworzyliśmy takie stowarzenie Pozytywna Wieś Koty. Robimy tutaj cykliczne imprezy od wiosny takiej wczesnej. Robimy takie imprezy Bagno Wciąga. Ponad 100 hektarów tych bagn, tych rzęzowisk. A jeszcze tak wczesną wiosną, jak to jest troszkę pozamarzane, te bagna można w miarę bezpiecznie oglądać. Robimy takie wycieczki tutaj tematyczne, taką historyczną. Jeździmy, bo tutaj też jest na przykład najbliższa miejscowość Mała Turza. Jest jakiś pałacyk taki fajny do obejrzenia. Później jest Puśnica, też kościółek jest z XV wieku. Później mamy Gródki, Kurchany. No i tak próbujemy w jakiejś pigułce na tych rowerach. Dlatego mi się marzy tutaj obok tej naszej drogi wąskiej, która ma 3,20, jakiś szlak rowerowy. Cie choroba. Ale nos obsmarowali w Dzienniku Ludowym, ale obsmarowali. Napisali, że sportu w Chlapkowicach nie uprawiamy, że LZS nie pracuje, a kostiumy i sprzęt sportowy są zamknięte w magazynie. Widzieliście to? Po pierwsze, kostiumy leżą nie w magazynie, a w bibliotece. Po drugie, przysłali takie maluśkie te kostiumy, że z przeproszeniem cała tężyzna fizyczna z nich wyłazi. A po trzecie, przysłali kostiumy, ale nie dołączyli żadnej instrukcji. No i do dzisiaj nikt we wsi nie wie, czy to się zakłada pod ciepłą bieliznę, czy na wiesko. Wymyśliliśmy sobie rajd rowerowy takim szlakiem gospodarstw rybackich, bo to już pewne rzeczy poszły w zapomnienie. Tu była kiedyś rybaczówka, to jest miejscowość Wery. Tutaj ostatnim rybakiem właśnie był mój teść Jerzy Pokręt. I żeśmy skrzyknęli tutaj koło 40 osób. A są przyjaciele wsi, koty. Teraz szlak rowerowy rybny, żeśmy zrobili. Za miesiąc robimy szlak rowerowy, 4 gminy w 4 godziny. W tej chwili mam 24 na liczniku, że przejechałam. No jeszcze 15 mamy powrót, no to będzie 39 i 7, to 46 czy 7 kilometrów będzie do domu. Całą wiosnę są wędrówki piesze najpierw tu, rowerowe lub spływy kajakowe. Zawsze lubiłem jeździć na koncerty, zawsze lubiłem podróżować. Nie mam dochodów na jakieś wojaże, więc robię to w mikroskali. Robię wycieczki na miejscu. Jestem na wycieczce. Lubię opowiadać, lubię kontakt z ludźmi. I dlatego to robię. Mamy jakieś mikrogospodarstwo, które już tam w sumie to nie funkcjonuje, no bo co by tu chował na małym areale. Jedyne zwierzęta, które zostały, to nawet nie koty, bo jestem uczulony. No tak szkoda, bo powinienem mieć koty. Ale wystarczy, że po wsi chodzą. No mamy kurki, także mamy ekojajka, mamy jakąś działaczkę. Mam chwilę zwątpienia, ale zawsze ludzie jakoś mi podładują baterię i ulegam. Całą moją siłą to nie jest jakaś moja własna filozofia, tylko chyba jednak ludzie. Doping ludzi tutaj jest w tym wszystkim najważniejszy. Szukam gdzieś prawdy w naturze. Może to, co nas otacza, to jest ta prawda najprawdziwsza. Mógłbym przed telewizorem dzisiaj siedzieć, przełączać po kanałach, oglądać, kto ma rację. Może ta racja gdzieś tutaj w lesie jest. Cie choroba. Sportu nie uprawiamy. Uprawiamy kukurydzę, lin, konopie, to i chyba wystarczy. A ze sportem też różne eksperymenta rzeźba robili. Jak była ta ogólnopolska dyskusja o tym, czy boks jest szkodliwy dla zdrowia, to zrobiliśmy taką eksperymentalną walkę towarzyską Walenciak kontra Pakuła. Zwyciężył przez dyskwalifikację Pakuła, bo Walenciak uderzył go po gongu. W 2 godziny po gongu go uderzył. Kłonicą, kłonicą. Tak się, mówię wam, zaceni prać, że nie to, że sędzia, ale milicjanty nie mogli ich rozdzielić. Rewanż będzie za 2 miesiące, jak Pakuła wyjdzie ze szpitala. Był to reportaż Ewy Michałowskiej, przygotowany przy współpracy Wiesława Paszty pod tytułem Sołtys, jak to łatwo powiedzieć. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg winozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia, Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w Waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych.